Вы слухаеце радыё Свабода. У Менску 20 гадзінаў. У пражскай студыі Сяргей Абламейка. Галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. Вярхоўны суд Беларусі не задаволіў скаргу амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера, раней сёлета асуджанага на 3 гады пазбаўлення волі паводле абвінавачання ў камерцыйным шпіянажы. У Менску прайшла першая сесія Савету Рэспублікі 4-га склікання. Новым кіраўніком верхняй палаты нацыянальнага сходу абраны Барыс Батура. Улады Расіі забаранілі пастаўкі ў краіну мяса з шэрагу замежных прадпрыемстваў. У іх лік трапіў і жлобін мясакамбінат. Гэта і іншае паведамленне нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў. У пражскай студыі навінаў Алена Струва. Сёння ў свеце. У горадзе Мардан на паўночным захадзе Пакістану ў выніку нападу тэрарыста-смяротніка на паліцэйскую аўтакалону загінулі 8 чалавек, 25 параненыя. Сярод загінулых 3 паліцыянты і іншыя 5 цывільныя грамадзяне. Новым кіраўніком цэнтральнага камандавання ЗША, адказнага за ваенныя дзеянні на блізкім усходзе, а таксама ў рэгіёне паўднёвай ды ўсходняй Азіі, мае быць прызначаны генерал Дэвід Петрэус. Паведамляецца, што ў сённяшняй цырымоніі возьме ўдзел міністр абароны Роберт Гейтс. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай і прэм'ер Пакістану Юсаф Раса Гілані сустрэліся ў кулуарах Усесветнага эканамічнага форуму ў Стамбуле, абмяркоўваліся праблемы барацьбы з тэрарызмам, шляхі паляпшэння двухбаковых дачыненняў развіцця эканамічнага супрацоўніцтва. Пакістанская выведка паведаміла, што побач з афганскай мяжой у горадзе Міралі месцы знаходжання групы Аль-Каіды ў выніку ракетнага ўдару ЗША загінулі найменей 4 прадстаўнікі гэтай арганізацыі. Кіраўніцтва харвацкай паліцыі паведаміла пра затрыманне 10 падазраваных у забойстве галоўнага рэдактара незалежнай газеты Іва Пуканіча, якое адбылося ў Загрэбе 23 кастрычніка. Перадаецца, што 8 затрыманых харваты, 2 сербы. У Індыі колькасць загіблых у часе сённяшняга выбуху ў штаце Асам перавысіла 75, паводле афіцыйных звестак, параненых болей за 300. Ніводная з арганізацыяў пакуль не ўзяла на сябе адказнасці за тэракты. Ліванскі лідар Муадар Хадафі прыбыў з 3-дзённым візытам у Маскву. Хадафі наведвае Расію ад 1985 году. Гэта былі навіны. Наступны выпуск на нашых хвалях прагучыць праз паўгадзіны. Вы слухаеце радыё Свабода. У студыі Сяргей Абламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння ў праграме мы пагаворым пра адмову Вярхоўнага суду задаволіць скаргу Эмануіла Зельцера, пра намер чэшскіх уладаў запрасіць у Прагу на саміт еўразвязу Александра Лукашэнку і пра забарону на імпарт у Расію прадукцыі жлобінскага мясакамбінату. Але спачатку гарачая эканамічная тэма. У Беларусі па-ранейшаму назіраецца падвышаны попыт на замежную валюту. Курс даляра ў абменніках у цэнтры Менску моцна адрозніваецца ад афіцыйнага. Сёння паводле курсу Нацыянальнага банку даляр каштаваў 2120 рублёў. Аднак у абменніках кошт даляра складаў 2170 рублёў. Не ўсюды даляры былі для продажу. Перадае наш корэспондэнт Алесь Дашчынскі. Набыць, да прыкладу, 5 тысячаў даляраў можна было толькі ў адным з 10 абменнікаў. Найчасцей прапаноўвалі даляраў 500 ці нават меней. Вось што сказалі ў адным з пунктаў абмену валюты. А долары купіць можна? Нет, нету. Нету зусім? Нету. А чаму? Забралі ўсё. Людзі забралі, кліенты. А што такая праблема з доларамі? Не знаю. Разбіраюць, говорю, і банкі іх тоже нету. У другім абменніку я пацікаюся, чаму такая вялікая цана продажу даляра – 2170 рублёў. Там адказалі, што вымушаны былі павялічыць курс, каб неяк зменшыць попыт. Аднак у гэтым жа абменніку запытанай сумы даляраў прадаць не змаглі. Паводле кіраўніцтва Нацбанку, сітуацыя на валютным рынку пагоршылася, бо затрымліваецца паступленне валюты за прадукцыю, якую пастаўляюць беларускія прадпрыемствы. Многія спажыўцы просяць адтэрміноўкі на 3-6 месяцаў. Таму Нацбанк падтрымліваецца падтрымлівае сітуацыю за кошт сваіх золотавалютных рэзерваў, тэмпы нарошчвання якіх плануецца паскорыць, а на пачатку лістапада паступіць першая частка расійскага крэдыту ў 1 мільярд даляраў. Маўляў, на валютным рынку ў Беларусі ўсё нармальна, ўсё стабільна. Аднак кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леанід Заіка мяркуе, што насамрэч сітуацыя не можа быць надзейнай. У нас дефицит торговли с Россией 8 миллиардов долларов, где и взять потом, чтобы расплачиваться. В правилах поведения политиков в такое время говорить успокаивающие вещи. Вот здесь, конечно, правильно Прокопович делает, и это они сами понимают, потому что даже на удивление у Лукашенко прозвучала благодарность жителям Беларуси о том, что они не побежали за деньгами, то есть паники не было. Але ж старшыня Нацбанку Пётр Пракаповіч заявіў, што золотавалютных рэзерваў дастаткова, каб захаваць стабільнасць беларускага рубля і ў наступным годзе. На гэта спадар Заіка сказаў: «Ну, пускай говорит, ну, он уже как священник выступает. Он говорит, вот Бог есть, вот, ну, есть, да, стабильность. Ну, если бы он говорил другое, так это был бы не глава Нацбанка. Он должен так говорить. Если он сказал, что стабильность не будет, сейчас все побежали бы в обменники, в банки. Если бы он это сделал, все, это был конец бы его. Белорусское население, конечно, потеряет. И американское население потеряет, и французское. Кто не является банкирами, те потеряют». Гэта было меркаванне кіраўніка аналітычнага цэнтру стратэгія Леаніда Заікі. З ім гутарыў Алесь Дашчынскі. А зараз наша пытанне: ці адчулі вы на сабе фінансавы крызіс? Якой валюце давяраеце? Сёння на гэтае пытанне адказваюць гарадзенцы. Я наадварот пазбаўляюся валюты. А таму што паглядзіце, што з еўрай робіцца. За месяц упал на 1000 рублёў. Цяпер я абмяняла ўсё, не толькі беларускі. На беларускія рублі еўра. Таму што аказалася, што не выгадна, проста-напроста. Цэны растуць страшна, но еўра падае хутчэй. Я разважала, што рабіць сітуацыі крызіса. Я вырашыла, што найлепей, канешне, укладваць нерухомасць. То есть, калі ў мяне ёсць свой дом, я зараз буду ўсё, што можна, вкладваць яго. Это найлепшае захаванне фінансаў. Я думаю, што многія беларусы так паступаюць. Я лично ощущаю по фирме, да, очень сильно, что у нас очень серьезная крупная фирма, которая входит примерно, ну, в десятку фирм Беларуси по химии. Ну что, все же фирмы крупные поставлены на чем? На кредитах, на отсрочках платежей, особенно мы еще какие производители. Это очень чувствуется. По себе, я керовался автомобилем, могу сказать только то, что было приемно шуть про то, как кризис вдохнулся в России, кошт на нафту понизился, кошт на бензин, на заправку. Ты сама понизился, у нас этот процесс чомусь не отбывается. А шкода, что у нас такой реакции нема. Было приемно, когда кошт снизился, и керовцы могли заправляться больше тоней. Я на себе не почувствовал. Мое благосостояние не поменялось от этого. Упало евро, поднялось. По крайней мере, ощутимо то нет. Со мной только в лучшую сторону, потому что я плачу кредиты, плачу долги свои в валюте, они подешевели. Дешевле покупаю, дешевле плачу. Не коснулся кризиса. Маленькие накопления капитала. Нечего терять. Я пенсионер, меня это пока не отличишь. Пока еще на мне не отразилось. По поводу кредитов, знаю, что банки сейчас ограничили выдачу их. Процентные ставки увеличились по кредитам. Поэтому, в принципе, на нас это отражается. И очень сильно отразится, я думаю, в будущем, в ближайшем будущем. Все нормально, как жил, так и живу. Некогда мне этим кризисом заниматься. У меня деньги постоянно в обороте, поэтому я не ощущаю кризиса. Я не храню деньги в бумажках. Коснулось, потому как являюсь директором небольшой фирмы, гораздо сложнее стало выбивать из банков кредиты. Во-вторых, банки стали повышать кредитные ставки, немножко сложнее стало. Такія адказы мы пачулі горадні на пытанне, ці адчулі вы на сабе фінансавы крызіс. А пытанне правёў Сергей Астраўцоў. Ці можна чакаць лібералізацыі? Чым выкліканы заявы Лукашэнкі аб пераменах у эканамічнай палітыцы? Ці можа стаць Лукашэнка беларускім Пінашэтам? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды былы старшыня праўлення Нацыянальнага банку Беларусі Станіслава Богданкевіч і эканаміст Леанід Злотніков. Гэта выпуск экспертызы свабоды слухайце ў нашым эфіры менш чым праз 25 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. Верховны суд Беларусі не задаволіў скаргу амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера, якога раней сёлета асудзілі на 3 гады зняволення паводле вінавачання ў камерцыйным шпіянажы. Цяпер памілаваць Зельцера можа толькі Александр Лукашэнка. З Менску паведамляе Алег Груздзіловіч. Ад сённяшняга дня прысуд Эммануілу Зельцеру ўступае ў дзеянне. У любы дзень амерыканскага адваката могуць накіраваць у калонію для адбыцця трохгадовага пакарання. Гэта стала вядома пасля таго, як Верховны суд адхіліў касацыйную скаргу Эммануіла Зельцера на прысуд Менскага гарадскога суду. Разгляд касацыі пачаўся ў Верховным судзе а паловіны дзясятую, і ўжо меней як праз гадзіну адвакат Змітер Гарашка выйшаў да журналістаў. Вось што ён паведаміў. Скажем так, дело было рассмотрено. Хутка, не хутка, тут я говорить не могу, было рассмотрено оно. Змітер Гарашка паведаміў таксама, што пакінуты без зменаў і прысуд адносна сакратаркі Зельцера Уладлены Функ Брусковай, асуджанай на год зняволення. Адвакат распавёў пра стан здароўя свайго падабароннага Эммануіла Зельцера. Как был, так и остается в тяжелом, а думаю, это решение добавит ему проблем со здоровьем. Потому что, если честно, он рассчитывал, как и Владлена Функ, Владлена Брускова, на то, что Верховный суд примет обоснованное решение о том, что они невиновны. У Эммануіла Зельцера засталася магчымасць накіраваць скаргу на імя старшыні Верховнага суду, але адвакат Змітер Гарашка не верыць, што гэта дапаможа. На пытанне, ці будзе Эммануіл Зельцер падаваць прашэнне памілаванні на імя Александра Лукашэнкі, адвакат адказаў: "Если обращаться с помилованием, то значит, он должен признавать вину в якобы совершённых им преступлениях. Он не совершал этих преступлений". Нагадаем, што ўказ аб памілаванні можа з'явіцца і без прашэння ад самога вязня. Прыкладам, гэтак у жніўні былі памілаваныя палітвязні Александр Казулін, Сергей Пасюкевіч і Андрэй Кім. Вядомы нью-йоркскі музыкант Марк Зельцер спадзяецца, што беларускія ўлады ўсё ж выкарыстаюць апошнюю магчымасць вызваліць ягонага брата Эммануіла Зельцера менавіта праз указ аб памілаванні. Паводле Марка Зельцера, інакш амерыканскі ўрад не падпіша згоды аб выдзяленні Беларусі крэдыту МВФ памерам 2 мільярды даляраў. Если это будет так, у меня возражений с этим нет. Политика есть политика. Если это не так, тогда это очень дорого обойдется. Очень дорого, потому что американцы не подпишут. Точно, это уже знают. Не дадут денег. Это возмутительно. Это не просто диктатура, это фашизм. Марк Зельцер спасылаецца на звесткі з дзярждэпартаменту і Сенату ЗША, дзе рэспубліканцы і дэмакраты нібыта пагадзіліся заняць агульную пазіцыю адносна лёсу Эммануіла Зельцера. З Менску перадаваў Алег Груздзіловіч. Нагадаю слухачам, амерыканскі адвакат Зельцер разам са сваёй сакратаркай Уладленай Функ быў затрыманы 2 сакавіка ў Менскім аэрапорце. Паводле некаторых звестак, яны прыляцелі ў Менск у справе спадчыны грузінскага алігарха Бадры Патаркацышвілі. Чэшская штодзённая газета «Лідовыя новіны» мяркуе, што падчас чэшскага старшынёўства ў Еўразвязе ў студзені-чэрвені 2009 году Чэхіі ўдасца арганізаваць саміт Еўразвязу з дадатковым удзелам 6 краін Усходняй Еўропы. На саміт мелі б запрасіць і беларускага прэзідэнта Лукашэнку. З артыкулам Тэрэзы Шупавай Лукашэнка, відаць, паедзе ў Чэхію, вас пазнаёміць Ян Максімюк. Цягам некалькіх апошніх гадоў еўрапейскія краіны бачылі ў ім персона нон-грата. Аднак погляд на беларускага кіраўніка Александра Лукашэнку пачынае паступова мяняцца. І гэта якраз Чэшская Рэспубліка мелася б быць першай, хто запросіць яго за стол перамоваў. Паводле Томаша Пойера, намесніка чэшскага міністра замежных спраў, Беларусь – адна з тых краінаў, якія павінны быць уключаныя ў так званае ўсходняе партнерства. Ідзецца пра польска-шведскую ініцыятыву, мэта якой – прыцягнуць да еўразвязу краіны з яго ўсходняга памежжа. Падобна як еўразвяз мае унію з краінамі Міжземнага мора, ён павінен мець і ўсходняе партнерства з усходам. А гэта абазначае 27 краінаў сяброў еўразвязу плюс 6 іх суседніх, 6, не 5. Беларусь не павінна там адсутнічаць, сказаў Пойер. У гэтыя 6 краінаў, акрамя Беларусі, уваходзяць Грузія, Арменія, Азербайджан, Украіна і Малдова. Пра тое, якую форму павінна набыць усходняе партнерства, яшчэ не вырашана. Але Пойер мяркуе, што гэтай тэме можна было б часткова прысвяціць снежаньскі саміт у Брусэлі. Нейкае прынцыповае рашэнне можна было б прыняць на паседжанні ў снежні або на наступным паседжанні ў сакавіку. Гэта пакуль адкрытае пытанне, сказаў нашай газеце Пойер. Наконт саміту яшчэ не вырашана, але ён, магчыма, адбудзецца на зломе студзеня і лютага або недзе ў красавіку, паведаміў Пойер. Калі Беларусь захоча стаць удзельнікам усходняга партнерства і саміт будзе мець месца, дык створыцца магчымасць, каб Чэшскую Рэспубліку наведаў беларускі прэзідэнт, дадаў Пойер. Тут у Празе мы абмяркоўвалі запрашэнне Лукашэнкі гіпатэтычна, але пра гэтую магчымасць мы дазналіся са сродкаў масавай інфармацыі, сказаў нам Александр Лагвінец, дарадца беларускага апазіцыйнага лідара Александра Мілінкевіча. Я чуў ад аднаго беларускага дыпламата, што паколькі чэхі гэта пачалі, ён меў на ўвазе, што не запрасілі Лукашэнкі на саміт НАТА ў Празе ў 2002 годзе, таму яны павінны і закончыць, дадаў Лагвінец. За артикулом Терези Шуповой Лукашенко, видать, поедет в Чехию. У газеты «Лідові новини» вас познайомил Ян Максимюк. Звонки на свободу. Очень рад, что зачитали мое письмо. Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа. Я хотела бы, каб нами кировал інший чоловік з іншою політикою. Ваші подумки на події. Откази на ваші питання на вашому радіо. Телефон у Мінську 266 39 52. 266 39 52. Огляд ваших дзвонкоў на свабоду слухайце хвілін праз 10. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Верховны суд Беларусі не задаволіў скаргу амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера, раней сёлета асуджанага на 3 гады пазбаўлення волі паводле вінавачання ў камерцыйным шпіянажы. У Менску прайшла першая сесія Савету Рэспублікі 4-га склікання. Новым кіраўніком Верхняй палаты Нацыянальнага сходу абраны Барыс Батура. Улады Расіі забаранілі пастаўкі ў краіну мяса з шэрагу замежных прадпрыемстваў. У іх лік трапіў і жлобінскі мясакамбінат. 2 гады зняволення без накіравання ў калонію. Такі прысуд вынес суддзя Менскага райсуду Сергей Афонскі Вользе Мянцюк, жонцы Рамана Мянцюка, які пратараніў гэтак званы «жывы шчыт». У вёсцы Фралова Гарадоцкага району Віцебскай вобласці чыноўнікі правялі сход, каб адгаварыць вяскоўцаў ад ідэі ўшанаваць памяць удзельнікаў антыбальшавіцкага паўстання. Сёння ў Менску прайшла першая сесія Савету Рэспублікі 4-га склікання. Новым кіраўніком Верхняй палаты Нацыянальнага сходу абраны Барыс Батура. Ягоным намеснікам стаў Анатоль Рубінаў. Абодва яны балятаваліся без альтэрнатывы, абодва не атрымалі ніводнага голасу супраць. Расказвае Владзімір Глот. Александр Вайтович, який очолював Совет Республіки 2-го скликання, сказав «Свободі», що був абсолютно впевнений у обранні менавіта Бориса Батури. У всі рази старшинями Совета Республіки становилися люди, які призначалися у Совет Республіки Лукашенком. Як Батура тепер особистим указом у Совет Республіки. Це був так Шипук, це був я так, і потім і Новицький, як пішов на 3-й созив, так само був так назначений. Керівник держави має конституційне право особисто увести у Верхнюю палату 8 так званих сенаторов. Тиждень тому он подписал указ о призначении туди старшині Могилевского облвиконкому Бориса Батури. Аналитики зауважили, Александр Лукашенко еще ніколи не використовував свою квоту цалком. Александр Вайтович тлумачить гэта необхідністю завжди мати резерв. Магчыма, патрэбны чалавек, які з'явіцца, якога як бы трэба прыўзняць. Гэта як цукерачка для кагосьці. Двухпалатны парламент з'явіўся ў Беларусі пасля лістападаўска 1996 году рэферэндуму. Валеры Фадзеяў, які ў той час быў намеснікам старшыні Канстытуцыйнага суду, лічыць, што Беларусі ён наагул не патрэбны. Двухпалатны парламент – гэта, як правіла, там, дзе федэратыўныя дзяржавы. Тому что другая палата, она представляет некие регионы, которые окористаются самостоятельностью. Например, та же Россия, та же Германия, та же Соединенные Штаты. Это, как правило, робится для того, чтобы на самой справе балансовать интересы центральной, скажем, влады и региона. Александр Вайтович поделяет такой подход. А изменения у Конституции, которые инициировал президент, и он тлумачит так. Я думаю, что ее сделали тому, что Лукашенко так был наполоханный максимостью импичмента. И он сделал резерв такий, потому что теперь проходит импичмент, повинен Совет Республики, а там уплыв у лады, навод у те первые годы его президентства, был намного больше, чем у Палаты представников. И он разумел, что он сможет контролировать Совет Республики. И эта крышка не открыется, и она будет под контролем. Валеры Фадзеяў выказвае яшчэ адно меркаванне. Можа, гэта для таго, каб той, хто пайшоў на пенсію, месца для яго атрымаць. Ну, па вялікаму ліку гаворыць, што вось там збіраюцца людзі, як гаворыць па-руску, мудрённыя опытам і гэтак далей. Вось яны разумеюць, разбіраюцца. А во што наконт гэта сведчыць статыстыка? Барыс Батура нарадзіўся ў 1947 годзе, Анатоль Рубінаў у 1939. сярод 56 зарэгістраваных пакуль сенатараў 7 перайшлі пенсійную мяжу, а яшчэ 33 асобы знаходзяцца ва ўзросце ад 50 да 60 гадоў. Між тым, Канстытуцыя прадугледжвае, што ў Савет Рэспублікі мае права ўваходзіць грамадзянін Беларусі, які дасягнуў 30-гадовага ўзросту. З Менску перадаваў Владзімір Глот. Я дадам, што першы кіраўнік Савету Рэспублікі Павал Шыпук цяпер на пенсіі, другі, Александр Вайтовіч, працуе ў Нацыянальнай акадэміі навук, а трэці, Геннадзь Навіцкі, сёння абраны ў Савеце Рэспублікі старшынём камісіі рэгіянальнай палітыкі і мясцовага самакіравання. Свабода ў жывым эфіры. Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў. Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету. Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8. Коротка, ясна, шматбакова. Твая свабода. Сёння завяршылася знаходжанне ў Беларусі групы журналістаў шэрагу заходніх выданняў і агенцтваў. Іх трудзённы візіт стаў вынікам пагаднення паміж беларускімі ўладамі і лонданскай піар-кампаніяй Bell Pottinger Group. Яе ўладальнік, брытанскі лорд Тымаці Белл, узяўся за грошы фармаваць станоўчы імідж Беларусі ў свеце. Ці падобны гэты прэс-тур да ўжо звыклых журналісцкіх дэсантаў з Расіі? Пра гэта Ігар Карней. У склад прэс-групы ўвайшлі корэспандэнты брытанскай газеты Financial Times і нямецкай Wirtschaftswoche, агенцтва Associated Press і Reuters, а таксама прадстаўнікі агенцтва фінансавых навінаў Bloomberg і фінансавай аналітычнай кампаніі Global Insight. Кіраўнік дэлегацыі і ўсёй піар-акцыі ад кампаніі Bell Pottinger Group Ніка Де Клерк. Ён пацвердзіў, што прэс-тур прымеркаваны да лістападаўскага беларускага інвестыцыйнага форуму ў Лондоне. Аднак казаць пра нейкія ўражанні ад убачанага цягам папярэдніх дзён адмовіўся. Выбачаюся, але я не магу даваць ніякіх каментароў з гэтай нагоды. Я не ў такой пазіцыі, каб ад імя кампаніі выказвацца па гэтай тэме. Я проста павінен выконваць сваю працу і апроч яе не ўпаўнаважаны на іншыя моманты. Нічога больш, прабачце. Журналісты таксама адмовіліся рабіць каментары, што абумоўлена пазіцыяй выданняў. Аднак не для мікрафону адзін з удзельнікаў расказаў, чым яны займаліся ў Беларусі, пачынаючы ад 28 кастрычніка. Галоўны мэсэдж акцыі ў тым, што Беларусь імкнецца прыцягнуць заходнія інвестыцыі ў супрацьвагу расейскаму ўплыву. Гэта падкрэслівалі чыноўнікі. З гэтай мэтай у Лондоне 18 лістапада пачне працу эканамічны форум, а напярэдадні яго Беларусь прэзентуе праекты, якія будуць там абмяркоўвацца. 28 кастрычніка журналісты наведалі IT-кампанію ІПАМ, сустрэліся з выканаўчым віцэ-прэзідэнтам Карлам Робам і кіраўніком парку высокіх тэхналогій Валерыем Цапкалам. Наступны дзень быў прысвечаны сустрэчам з чыноўнікамі. Прайшлі прэс-канферэнцыі намесніка старшыні Нацбанку Васіля Мацюшэўскага, намесніка міністра фінансаў Уладзіміра Амарына, міністра эканомікі Мікалая Зайчынкі, віцэ-прэм'ера Андрэя Кабякова. Учора ўдзельнікі прэс-групы наведалі Беларусьбанк, дзе даведаліся, што неўзабаве ўстанова прадасць 25% акцыяў і правядзе поўны рэбрэндынг. Таксама гасцям паказалі сумеснае прадпрыемства «Мазман» і фабрыку «Мілавіца». Выслухаўшы дзяржаўных чыноўнікаў, адзін з удзельнікаў прэс-групы заўважыў, што ўсё гэта песні для дурных. Такую выснову ён зрабіў пасля наведвання сумеснага прадпрыемства «Мазман». Там расказалі, што 5 гадоў таму нямецкі ман прадаў 48% акцый аўстрыйскай кампаніі. Хто канкрэтна набыў акцыі, чым займаецца кампанія, так і засталося таямніцай. У гэтым звязку суразмоўца лічыць, што беларусы размовамі пра лібералізацыю папросту пускаюць пыл у вочы, а Беларусь выкарыстоўвае не зусім сумленную схему гульні. На яго думку, на беларускія грошы, некалі вывезеныя ў Аўстрыю, арганізаваная умоўна-аўстрыйская фірма, якая інвестуе ў «Мазман». Такім чынам, праз нібыта беларуска-аўстрыйская СП будуць легалізаваныя сумнеўныя сродкі. Цяпер улады намагаюцца такую схему перанесці на яшчэ непрыватызаваныя прадпрыемствы. Кан'юнктура такая, што зараз гэтыя прадпрыемствы будуць каштаваць танна. І той, хто раней вывеў капіталы ў Брытанію ці Нямеччыну, неўзабаве можа стаць заснавальнікам СП з удзелам стратэгічных прадпрыемстваў. Але для таго, каб заходнікі раптам павезлі свае грошы ў Беларусь, няма аб'ектыўных падставаў, лічыць адзін з удзельнікаў прэс-групы лорда Белла. Пра трохдзённы візіт у Беларусь групы заходніх журналістаў расказваў Ігар Карней. Вы слухаеце Радыё Свабоды і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў. Душа – нематэрыяльная аснова жыцця чалавека. І хоць паводле народных уяўленняў душа незалежная ад цела, калі яна знікае, знікаюць і нацыі, і дзяржавы, і чалавек увогуле. Так лічыць этнакультуролог Таціяна Валодзіна. «Жыццё і смерць мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Гэты выпуск перадачы Вячаслава Ракіцкага ў нашым эфіры праз 20 хвілінаў. А зараз на чарзе званкі на свабоду. Выдзяленне Беларусі міжнароднага крэдыту, стан эканомікі краіны, дзень памяці продкаў дзяды, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Званкі слухачоў слухала і каментары да іх збірала Галіна Абакунчык. Прадстаўніцтва Міжнароднага валютнага фонду праводзіць перамовы з кіраўніцтвам Беларусі пра выдзяленне крэдыту на 2 мільярды даляраў. Адначасна Александр Лукашэнка заяўляе пра лібералізацыю беларускай эканомікі. Выказванні слухачоў. Правіцелі і правіцель Беларусі так дэмакратызіруюць эканоміку, як дэмакратызіравалі прашедшыя выбары. Александр Григорович горы обещал, а потом у старых и льготы отобрал. Льготы отбирая, замест их ракеты купляя. Мы покуль что не богаты, але хутка будет рай. Подрастая нам на счастье, Лукашенко Николай. В наступном телефоновании слухач задает питание. Не могли бы подсказать, где можно набыть книгу «История имперских отношений. Белорусы и русские». Дякую. Мікола Наровля. На пытанне адказвае старшыня таварыства беларускай мовы Олег Трусаў. Тая кніга, пра якую казаў слухач свабоды, выйшла вельмі маленькім накладам і ўжо даўно разышлася. Але аўтар плануе перавыдаць кнігу. Магчыма, што ў пачатку наступнага года яна з'явіцца ўжо ў большым накладзе. Гэта кніга складаецца з розных асобных частак перыяд з расійскай акупацыі да канца 20-го стагоддзя, 1795-го, амаль па сённяшні дзень. Там аўтараў шмат, але укладальнік гэта спадар Анатоль Тарас. Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266 39 52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375 293 912 224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму. 2 лістапада дэмакратычная грамадскасць Беларусі ладзіць шэсць у Курапаты з нагоды Дня памяці продкаў дзяды. Першая масавая акцыя на дзяды адбылася 20 гадоў таму, 30 лістапада 1988 году, і была гвалтоўна разагнаная. Беларускім дзядам слухачы свабоды прысвячаюць свае вершаваныя творы. Верш «Мроя аб шчасці» прысвечаны падзеям у Курапатах. Я мэтай зорнай дужа апантаны, як аднавіць палёт шчаслівых мар. Хачу, каб лёс, што нам наканаваны, адкрыў жыцця ўсхваляваны твар. Народ нічынны, ў сціплых шэрых шатах, пазбаўлены жыцця жывых крыніц. Не ведаў ён, як доля ў курапатах, надол снапамі ўложвала сяніц, свінцом пакутныя палілі душы. Свяшчэнным стаў для нас іх прыкры боль. Восхваляванне радасцю нарушыў, да межаў шчасця прыхаваў пароль. Я веру, прыйдзе час народных гонях, пасеем зерня веры ў правату, і светач памяці вякоў, пагоня рассея векавую немату. Мікола Шаравар, горад Салігорск. На святымі магіламі продкаў сваіх, на дзяды мы ўсе душамі зліты. Ад часін да хрысціянскіх стагоддзяў сваіх беларусы ўзносяць малітвы. І слуцка героі айцы БНР, і нас не загнаць больш за краты. Пагоня штандару знімаема цяпер, бо б'юць у званы курапаты. Заўсёды ў радасці і скрусе, на помач нашай Беларусі, мы клічым душы вашай сюды, нашы дзяды. Удзельнік першага шэсця на Курапаты ў 88 годзе Людміла Белахвостава. Перадачу «Званкі на свабоду» вяла Галіна Абакунчык. Зараз на чарзе выпуск навінаў. Адразу пасля яго экспертыза свабоды. Тэма выпуску – змена курсу ці змена рыторыкі. А пасля – беларуская Атлантыда. Тэма выпуску – душа. У эфіры «Свабода», вы слухаеце навіны. У горадзе Мардан на паўночным захадзе Пакістану у выніку нападу тэрарыста-смяротніка на паліцэйскую калону загінулі 8 чалавек, 25 параненыя. Сярод загінулых 3 паліцыянты. Дзярждэпартамент ЗША папярэдзіў, што часу і магчымасцяў для ўзгаднення амерыкана-іракскай дамовы па бяспецы няма. Новым кіраўніком цэнтральнага камандавання адказна за ваенныя дзеянні на Блізкім Усходзе, а таксама ў рэгіёне Паўднёвай і Ўсходняй Азіі мае быць прызначаны генерал Дэвід Петрэус. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай, прэм'ер Пакістану Юзеф Разакі Хілані сустрэліся ў кулуарах Усесветнага эканамічнага форуму ў Стамбуле, абмяркоўваліся праблемы барацьбы з тэрарызмам, шляхі паляпшэння двухбаковых дачыненняў і развіццё эканамічнага супрацоўніцтва. Пакістанская выведка паведаміла, што побач з афганскай мяжой у горадзе Мір-Алі, месца знаходжання групы Аль-Каіды, у выніку ракетнага ўдару ЗША загінулі найменей 4 прадстаўнікі гэтай арганізацыі. Кіраўніцтва харвацкай паліцыі паведаміла пра затрыманне 10 падазраваных у забойстве галоўнага рэдактара незалежнай газеты Іва Пуканіча, якое адбылося ў Загрэбе 23 кастрычніка. Перадаецца, што 8 затрыманых харваты, двое сербы. Афганістану значна болей за мяцеж талібаў пагражае голад. Да такой высновы прыйшоў каралеўскі цэнтр даследавання ў Лондоне. Паводле аналітыкаў інстытуту, голад можа настаць ужо гэтай зімой у выніку летняй засухі ды глябальнага росту цэнаў на харчаванне. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны да беларускіх падзеяў. Верховны суд Беларусі не задаволіў касацыю грамадзяніна ЗША Эммануіла Зельцера і такім чынам пакінуў у сілі вердыкт аб яго трохгадовым турэмным пакаранні. Амерыканскі адвакат абвінавачваецца ў прамысловым шпіянажы і ў падробцы дакументу. Сам Зельцер ад пачатку яго арышта сёлета ў сакавіку ў Менску катэгарычна адрынае гэтае абвінавачанне. У Менску прайшла першая сесія Савету Рэспублікі 4-га скліканню. Новым кіраўніком Верхняй палаты Нацыянальнага сходу абраны Барыс Батура, ягоным намеснікам стаў Анатоль Рубіно. Абудва балітаваліся без альтэрнатывы, не атрымалі ніводнага голасу супраць. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях прагучыць прыкладна праз паўгадзіны. Вы на хвалях Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15 у перадачы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда» пра душу ва ўяўленнях сучасніка і ў беларускай народнай міталогіі. Але спачатку актуальная экспертыза свабоды. Учора Александр Лукашенко падчас нарады заявіў аб пераменах у эканамічнай палітыцы. Ці можна чакаць лібералізацыі пасля гэтых заяваў? Чым яны выкліканыя? Ці можа стаць Лукашенко беларускім піначэтам? Гэтыя пытанні за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць былы старшыня апраўлення Нацыянальнага банку Беларусі Станіслаў Багданкевіч і эканаміст Леанід Злотнікаў. Вядзе перадачу аглядальнік Радыё Свабода Валер Карбалевіч. 14 гадоў Лукашэнка быў праціўнікам рынкавых рэформаў. Ён крытыкаваў эканамічныя пераўтварэнні ў суседніх посткамуністычных краінах. Дзяржаўная ідэалогія будавалася на канцэпцыі асобай беларускай сацыяльнай мадэлі з дамінуючай ролью дзяржавы ў эканамічных працэсах. Лукашэнка даказваў, што прыватная ўласнасць не мае перавагі над дзяржаўнай, называў бізнэсоўцаў вшывымі блохамі, узмацняў дзяржаўнае рэгуляванне і рэгламентацыю ўсіх сфер эканамічнага жыцця. І што што вельмі важна, такая палітыка мела рэальную падтрымку большасці грамадства, пра што сведчаць незалежныя сацыёлагі. І раптам Лукашэнка аб'яўляе паварот у эканамічнай палітыцы. Ён заявіў, што свабодная эканоміка і рынак гэта не дрэнна, заклікаў зрабіць рашучыя крокі па лібералізацыі, дэбюрократызацыі эканомікі, адмяніць дэкларацыі банкаўскіх укладаў, увесці заяўны прынцып пры рэгістрацыі прадпрыемства. Ці можна ўсур'ёз сказаць пра паварот у эканамічнай палітыцы? Гэта змена курса ці змена рыторыкі? Бо заявы пра лібералізацыю былі раней, напрыклад, напередадні прэзідэнцкіх выбараў 2001 году. Можа, гэта проста піар для дэлегацыі МВФ, якая вядзе цяпер перамовы аб вылучэнні Беларусі крэдыту, ці перад інвестыцыйным форумам у Лондоне? Як вы лічыце, спадар Богданкевіч? Нельзя однозначно сказать, это смена курса или смена риторики. Я думаю, где-то посередине. И риторика меняется, но и курс, на мой взгляд, постепенно будет меняться, потому что идет осознание неэффективности той модели развития, по которой шла наша страна. По уровню зарплаты и по уровню пенсии мы 2,5-3 раза отстаем от стран, которые избрали демократию и рынок, то есть там Польша, Словакия, Чехия, Литва, то это явное свидетельство того, что надо менять модель. Какое-то осознание необходимости смены модели и имеет место. Окружение Лукашенко в лице Национальной академии наук, некоторых видных экономистов. Вот пришел новый министр финансов с более прогрессивными взглядами. Вот это окружение тоже, видимо, ему подсказывает о необходимости смены модели развития. Спадар Злотнікаў, а вы як лічыце, гэта змена эканамічнай палітыкі ці змена рыторыкі? Кардинальной змены пока что нема. Могу вспомнить у промове у годовым послании Национальному сходу Республики Беларусь, и он оказал про смену курса, и после этого ничего значного напрямку либерализации не отбылось. Я сгоден со Станиславом Антоновичем и тем, что у оточения Лукашенко есть уже шмат людей, в основном из экономичного блока, которые становятся либералами, потому что они разумеют, что эта модель белорусская идет в тупик. И они уже подают голосы. Я еще больше тих людей в оточении, которые не будут подтримливать такую политику, например, комитет державного контроля, або мытный комитет, або налоговое министерство. А чему Лукашенко про это заговорил? Я так думаю, что по своему светопогляду он не либерал. Он прихильник командных методов, але это его вымушает тяжкое финансовое становище, яким опинулась країна у вынику сусветного финансового и экономического кризиса. Вось і мае суразмоўцы, і большасць экспертаў кажуць, што такая змена, можа, не курсу, а рыторыкі, выклікана менавіта эканамічнымі цяжкасцямі. Але эканамічныя цяжкасці былі і раней. Я ўзгадваю, што ў канцы 90-х гадоў, асабліва пасля расейскага дэфолту, існавалі і больш цяжкія праблемы. Сярэднія заробкі падалі да 30 даляраў, з'явіўся дэфіцыт харчавання, у некаторых рэгіёнах нават увозіліся картачкі. Не было чым плаціць за газ і іншае. Але ў тых умовах Лукашэнка рабіў крокі па ўзмацненню мабілізацыйнай эканомікі. А вось цяпер наадварот. Ён робіць дыаметральна процілеглыя высновы. Станіслав Баданкевіч кажа, што вось такія заявы ёсць усведамленне неэфектыўнасці той эканамічнай палітыкі, якая праводзілася дасюль. Але ж зноў жа Лукашэнка кажа, што наадварот, крызіс пацвердзіў правільнасць нашай эканамічнай палітыкі і неправільнасць той палітыкі, якая была ў свеце, што і нават Захад звернуўся да тых метадаў уздзеяння дзяржавы, якая была ў Беларусі. І вось як на гэтым фоне можна патлумачыць такія заявы аб змене курсу. Спадар Богданкевіч. Какое-то осознание происходит среди правящей элиты, и поэтому идет давление и на Лукашенко, который действительно является убежденным сторонником таких административных методов. Это первое. Второе, состояние нашей экономики нельзя связывать 100% с мировым финансовым кризисом. У нас нет рынка ценных бумаг, и падения стоимости этих ценных бумаг тоже нет. Но у нас есть кризис, экономический который все время нарастает. Этот кризис появляется в огромном дефиците торгового баланса. Никогда мы не видели, чтобы импорт из России превышал экспорт в Россию почти на 9 миллиардов долларов. Надо чем-то платить, и это в условиях огромных субсидий со стороны России в виде льготных цен. А сейчас уже угроза того, что льготных цен в дальнейшем не будет или они будут значительно сокращены. Инфляция. Финансовый кризис в Европе огромный, но там инфляция 4%, а у нас цены выросли в 4-5 раз более высокими темпами. 16-20% растут цены. Я не думаю, что экономисты не подсказывают Лукашенко, что в основе этих огромных проблем лежит та модель развития, которую он навязал нашей стране. Кроме того, мировой финансовый кризис, он усугубил проблему привлечения внешних инвестиций. И в условиях, когда долги за прошлый год у нас удвоились, и трудности появились в дополнительных внешних вливаниях, и цена растет, их нужно переходить к правовым инвестициям в большей степени, а это без либерализации невозможно. Совокупность всех факторов и приводит к тому, что Лукашенко, хочет он или не хочет, вынужден декларировать и кое-что делать в плане либерализации и совершенствования хозяйственного механизма. У ефірі «Експертиза свободи. Зміна курсу чи зміна риторики». Учорашні заяви Олександра Лукашенка на економічні теми обмірковують Станіслав Богданкевич, Леонід Злотніков і Валер Карбалєвич. Господар Злотніков, а ви як міркуєте, чому раней реакція Лукашенка на економічні тяжкості була одна, а ось тепер на економічні тяжкості Лукашенка реагує іншим чином? Я не погаджаюся з тим, що умови розвитку економіки були порівняльні в той час і в гэты. Зараз погроза для економіки більш значна, ніж гэта було у ті гады. Зараз, коли обагульніць, ми споживаємо десь, по моїх розліках, на 20-25% більш того, що може дати наша економіка. Що я маю на увазі? По-перше, російські дотації, які зникають у більшій частині в виніку падіння цін на нафту і нафтопродукти. По-друге, внешні запозики так само виросли значно з тих часов. В 2005 году они еще складали 5 миллиардов долларов, а зараз около 15 миллиардов долларов. Коли мы не звернем наши позыки нашим кредиторам за межой, то это будет дефолт краины. Великая погроза того, что уровень життя может понизиться. Я сверяю, что зараз погрозы значно больше мощные по своему уплыву на политическое становище, чем то было в 1998 году. Коли саправды такие погрозы, то можно чакать, что у Беларуси почнется процесс серьезных рынковых переутворений, процесс, який уже назвали у некоторых материалах, як авторитарная трансформация, коли авторитарный режим почне рынковые реформы, не допускаючи одночасово неких послаблений у политичной сферы. Тубок, ти можа Лукашенко стать белорусским Пиночетом? Ти все ж таки будет некое такое балансование помеж двумя розными керунками в экономичной политике? Спадар Богданкевич, який ваш прогноз? Я считаю, что Лукашенко сам по себе не способен на такие системные преобразования. Ведь системные преобразования предполагают верховенство закона. Я не могу себе представить, чтобы Лукашенко и его команда не вмешивались в хозяйственные процессы. Скажем, не вмешивались в банковское дело, когда нужно осуществить посевную кампанию. Какие-то реформы будут, и шаг за шагом они будут увеличиваться. Но все-таки, если бы он хотел подлинного перехода к рынку, то необходимо было делать шаги в направлении демократии. Я имею в виду, прежде всего, открытого диалога о модели развития, обсуждения различных предложений. К сожалению, этого пока не просматривается, поэтому я полагаю, что вынужденные такие шаги будут, однако я не думаю, что они будут системными и глобальными. Господар Злотніков, який ваш прогноз, чи зможе Лукашенко стати білоруським Піночетом? По-перше, рашучий переход до лібералізації економіки не зв'язаний з формуванням демократичного громадства. Это різні боки. Ми бачимо по Південно-Усходній Азії, по Піночету, що ліберальна економіка може бути і при диктатурі. І у часи кризису демократія може і мешати такому переходу. У другим я згоден з господаром Станіславом Антоновичем, що часові якісь зміни у гэтым напрямку можуть бути. Але коли на самій справі Лукашенко хоче, каб гэтыя змены былі у напрамку лібералізацыі эканомікі, ён павінен адхіліць тых, хто такім зменам супраціўляецца. Напрыклад, даручыць змену законадаўства бізнес-асацыяцыям або ліберальным эканамістам. При ўдзеле адміністрацыі прэзідэнта падрыхтоўваць там не будзе нічога ліберальнага, але будзе толькі па форме ліберальная. 5 шагоў ліберальных і 10 назад камандной эканомікі. Можа быць, што каб перажыць гэты крызіс, каб атрымаць гэтыя крэдыты, могуць быць змены, але змены такие не капитальные, не на долготерминовый период, а такое всякое у нас бывает либерализация некая. Перед выборами выборы проходят, опять, так сказать, гайки подкручиваются. Это может быть не стратегия, не такая кардинальная измена. Это может быть просто тактика, часовая тактика, риторика. А что стоят за этими словами, мы побачим то, что будет отбываться. Прогучала экспертиза свободы, змена курсу ці змена риторики. Учорашняя экономичная заява Александра Лукашенко обмерковывали былы старшыня правления Национального банка Беларуси Станислав Богданкевич и экономист Леонид Злотников. Вел передачу Валер Карбалевич. А зараз Сергей Бламейко нагадает основные темы сегодняшней программы. Верховный суд Беларуси не задоволил скаргу американского громадянина Эммануила Зельцера, ранее сёлета осудженного на 3 года позбавления воли поводле винувачення у коммерцийном шпионаже. У Менску прошла первая сессия Совета Республики 4-го скликания. Новым керовником Верхней Палаты Национального Сходу обраны Борис Батура. Улады России заборонили поставки Украину мяса с шерегу замежных предприемств. У их лик трапил и Жлобинский мясокомбинат. 2 года зняволення без накіравання ў калонію. Такі прысуд вынес суддзя Менскага райсуду Сергей Афонскі Вользе Мянцюк, жонцы Рамана Мянцюка, які пратараніў гэтак званы «жывы шчыт». У вёсцы Фралова Гарадоцкага району Віцебскай вобласці чыноўнікі правялі сход, каб адгаварыць вяскоўцаў ад ідэі ушанаваць памяць удзельнікаў антыбальшавіцкага паўстання. У новым цыкле праграмы «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» сёння мы прапануем вашай увазе перадачу «Душа». Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з этнакультуролагам Таццянай Валодзінай. Душа – гэта паняцце, якое выражае погляды на ўнутраны свет чалавека. У ідэалістычнай філасофіі і псіхалогіі душа ёсць нематэрыяльнай асновай жыцця чалавека, носьбітам псіхічных працэсаў. У народных традыцыйных уяўленнях душа асэнсоўваецца як створаны найвышэйшымі сіламі непаўторны асобасны пачатак, незалежны ад цела. Душа для сучасніка – носьбітка бессвядомага і выказнік пачуццяў, памкненняў, нематэрыяльная існасць, што думае, адчувае і свабодна творыць. Душа – рэлігійна-міфалагічнае ўяўленне пра жыццёвы пачатак чалавека. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага. Душа, Таццяна, гэта тое, што не бачна, што можна толькі ўявіць, а затым ўжо ў гэта паверыць. Але з чаго паўстала такое ўяўленне? Кожнае ж ўяўленне ўзнікае з нейкага назірання, нейкага матэрыяльнага досведу. Назіранні за дыханнем жывога, якое па смерці знікала, спарадзілі старажытнае ўяўленне пра душу як дыханне. Самі словы «дым», «дыхаць», «дух», «душа» з'являються етимологічно роднаснимі і наближаються до старого кореню зі значенням «віцеклубами» – «диміться», «віють». З другого боку, як з кривою сиходіло життя, так носителькою душі стала сприйматися кров. Но оснобачені тільки твердили про самостійність душі. На слуху все ж адміжування душі від духа, хоча й признається їх певна автономія. Коли так, то в чим їна гэта автономія? Дух орієнтований на високе, абсолют, скеровує життя чоловіка у його прочуванні зустрічі з усьовишнім. Тоді як душа визначає внутрішнє життя чоловіка, розкриває його індивідуальність і улучшеність у навоколлі. І тоді душа гетея показує нам чоловіка живого, з його хибами і радостями, доброго і не вельми. І ми кажемо про когось: «О, добрая душа, ці темная душа, светлая душа». Але ж ми так само кажемо і білоруская душа, українська, ці якая там яще. Наколькі оправданим виступає однесення такої індивідуальної характеристики до народу у цілому? І де критер такого вилучення? У дочиненні до етносу концепт душі навпрост судочиняється з менталітетом, з національним характером, коли виводиться нечто середнє арифметичне. Але ж до нас не прикладальне значення «широкая душа», як до русських, чи «закритая душа», як до сусідів українців. І душа білорусу хутчей стриманая, чим розгульная, більш стиплая, чим відкритая. Хоча пошні десятигоді відбуваються такі рашучі зміни і во всім світі, що не покидають неозмінною навіть саму душу, якою наділяє по народженні кожного з нас Бог. Зрешті, а чому білоруси, Тетяно, так часто лезуть у душу інших? Хіба душа не приватна субстанція? Але ці одні білоруси лезуть. А може тому, що не супроть відкритися самі, імкнуться таким чином кинуть масток? А тіло? Хіба тіло не приватне? Тим не менш, навіть саме смілое гаління не означає, що тіло доступне. Може так і з душою. Саме інтимне і важке все одно залишається при нас, людям вонкове. Питання з'явлення душі в чоловіка у сучасному світі набуває ціле проблемне морально-релігійне значення. Вельми часто у якості аргументу у різних спречках, у тим ліку і агульнонаціонального, чи навіть глобального характеру, чоловіство використовує поняття душі. Приклад, який лежить літерально на поверхні – у спречках про аборти. Чи не забивають люди і душу разом з зародком тіла? Одиноголосності у традиції нема. У одних вёсках стверджали, що укладає Бог душу з народженням дитятки, у інших – з зачаттям, а особливо кажуть, що тільки з хростом. Нярідкі є виказування про те, що душі померлих переходять до нащадків, і простою онукам старалися дати ім'я деда чи прадіда. А ось ми кажемо: душа болить, а ще душа у п'ятки увалилася. Чи не означає гэта, що душа має у тілі чоловіка нейкое тривалое пристанище? І коли душа у тілі живе, то де? А вось жыллё душі у тілі визначалося у різних місцах. Ці в серці, в животі, у голові, але підкреслено у важніших органах. Відома метафора в очі люстра душі, але вона знаходить протяг у оповідах про те, як у момент смерті викотиться душа з тіла сльозкою. Частіше у народних оповідах душа виходить проз рот або проз нос. І сьогодні старіше покоління охотно розказує про різне здарення, коли бачили, як по смерті крутиться над небожчиком муха. З польових записів хапає повідомленню, як чоловік заснув, а у його побігла з роту мишка. Тому й забороняють будіть резко, каб душа поспіла вернутися. Але все ж найбільшу популярність мають уявлені про існування душі там, у замогильному світі. Значить, душа після смерті протягує своє існування. Менавіта на гэтай металягемі життя після смерті, хай собі і праз існування бессмяротної душі, вибудовується большиня усесвітних релігій. Але все ж, як оповідають про гэта білоруси? Поводле традиційних білоруських уявлень, душа птушкою відлітає від померлого, а затем вертається додому, до родини, до тих, до кого вона найбільш прив'язана. Прикладом, у Вілейському районі зовсім недавно був записаний оповід немолодої жанчини, бабулі онучки-сиротки, мать якої померла на 9-й день після родів. Вечером після поховання молодої мати у вікно стала біться незнайома птушечка. Коли окно відчинили, гэтая прыгожая птушка одразу села на калиску дзяўчыны-сіроткі. Так і просиділа всю ноч. Тады здагадаліся, що не просто гэта была птушка, а душа маці-пакутніцы не могла развітацца со своїм дзіцем. Душа птушка ва ўсясветных металёгіях ўжо выступае своеасаблівай канстанцыі. Таму прыклад з Вілейска района не падаецца мне такім ужо незвычайным. А як яшчэ уяўлялі сабе беларусы душу? А гэта ўжо залежыць ад чалавека, ад адвечнай дыхатаміі добры дрэнны. Бо душа чалавека благога ці ведзьмака, самагубцы, не знаходзіла сабе прыстанішча ў засветах, акружляла чорным крумкачом, гадам, жабаю ці нават кажаном. Даволі пашыранае ўяўленне пра душу як свойскую жывёліну. Даводзілася чуць, як па смерці каго з блізкіх з'яўляліся ліхаты, якія з незнаёмыя коткі, што цярнуцца ля ног і знікаюць. Але гэта тычыцца душы, так бы мовіць, свабоднай, што пакінула ўжо цела фізічнае. Душа жывога чалавека адпраўляецца ў свае вандроўкі як кузурка, пчолка, муха, матылёк. У дыялектах так і кажуць: матылёк, душачка, бабачка. Ну а потым, куды ідзе душа? Дзе тое жыццё вечнае? На пачатку душа кожнага нябожчыка трапляла ў вырай, але хрысціянства прынесла падзел на грэшных і праведных. І тады душы грэшнікаў падаюць у пекла, а людзей сумленных ідуць у рай. Душа нябожчыка да 40 дзён прыходзіць у сваю хату, наведвае ўсе тыя месцы, дзе быў чалавек пры жыцці. А вось душам забітых салдатаў сам Бог спускае драбіны, каб адразу патрапіць на неба. А ці прадавалі беларусы душу д'яблу? Можа, у 20-м стагоддзі гэта зрабілі, бо неяк усё менш і менш клапоцяцца людзі пра душу, ды гавораць пра яе таксама мала. Ну, без гэтага не бывае. Іншая справа, што д'ябал, што далей, то становіцца ўсё больш вычварным і патрабуе ўсё болей ахвяраў. Як праўдзівы д'ябал, паўстаюць асобныя выдаткі цывілізацыі, алкаголь і асабліва прымітыўнасць, прымат выключна матэрыяльных каштоўнасцяў, якія забіраюць душу з пакваля, але яшчэ больш цэпка, чым той жа д'ябал. І нават не патрабуюць распіску крывёю ўзамен. 20-е стагоддзе прыклала столькі намаганняў, каб выціснуць з душы беларуса Бога. Не будзем разумець Бога толькі ў вузкахрысціянскім аспекце. Новы лад памяняў месцамі ў душы чалавека верх і ніз, спрасціў і ўрэшце адкінуў неба. Па ўсе часы хацелася зазірнуць за той бок свету і пабачыць, як жа там жывуць душы. Ці ва ўсіх іх роўныя ўмовы, скажам, у тым жа выраі, і які іх шлях да жывы, і ці патрэбны ім той шлях? Душа памерлага на апошнім этапе ідэнтыфікуецца з ім самім, выступае як яго двайнік. Акрамя таго, для душы мае значэнне не толькі тое, якім гэты сам чалавек быў пры жыцці, але і стаўленне да яго родных. Ці належным чынам пахавалі, ці плакалі, ці ладзяць дзяды, ці памінаюць як трэба. Дагэтуль жывыя ўяўленні пра тое, як нагадваюць пра сябе душачкі, як прыходзяць у сны, ці нават палохаюць нечаканым з'яўленнем. Важна і тое, што душа на тым свеце захоўвае свае патрэбы, хоча піць і есці. І мы сёння нясем ежу ды льём на магілу гарэлку. Хоча памыцца і клічам у лазню, можа змерзнуць, сядзець за памінальным сталом ды сачыць за роднымі ў храме. Словам, вечнае жыццё толькі ў небачных нам сферах. Хрысціянства настойліва прапаноўвае дыхатамію душы як божага райскага пачатку і матэрыяльнага цела як пякельнага нізу. Наколькі прыжылася гэтая канцэпцыя ў народным жыцці? Гэта ідэя прысутнічае, але яна не сталася распрацаванай. Выразным і бясспрэчным ёсць тое, што самае страшнае пекла, што ўнутры кожнага з нас. Пекла, якім можа стаць нашае сумленне, душа і нават сэрца. Часам толькі спачуваецца здраднікам, якія, меўшы вырай, так лёгка пускаюць у сэрца пекла. Да таго ж, душа пры ўсёй сваёй нябескасці часам наўпрост змыкаецца з долом. Карл Густаў Юнг адно са сваіх працаў назваў на першы погляд парадаксальна – душа і земля. Душа па Юнгу – больш шырокая і незразумелая галіна вопыту, чым строга акрэслены конус свядомасці. Свядомасць – это верхні паверх псіхіі чалавека, а бессвядомае – ніжні паверх, нават больш таго, тое, што пад ім – глеба, земля. І нарэшце, апошняе пытанне, якое не магу не задаць вам, Таццяна. Ці не згубяць людзі ўвогуле і беларусы ў прыватнасці душу? Спакусы ж растуць і растуць, становяцца больш і больш небяспечнымі для самога існавання душы. Хацелася б верыць, што не. Бо без душы не стане ні нацыю, ні народу, ні дзяржаву, ні чалавека ўвогуле. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. У праграме Вячаслава Ракіцкага удзельнічала этнакультуролях Таццяна Валодзіна. У наступны чацвер у праграме «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» слухайце перадачу «Запаведнік». Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Легендарныя дзяды 88-га, ці магчымы паўтор адраджэння? Што такое эканамічны крызіс па-руску і як ён перакладаецца на беларускую? Амерыканскія выбары і наш інтарэс – феерверк беспрэцэдэнтнасці. Гэтыя тэмы ў студыі «Свабоды» будуць абмяркоўваць дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук і супрацоўнікі службы Сергей Навумчык і Ян Максімюк. Госці перадачы – эканамічны аглядальнік рускай службы радыё «Свабода» Сергей Сінінскі і аналітык службы навінаў радыё Джэрэмі Бранстэн. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» ў суботу 18:10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».